Evet, Şeyh Elbani rahimahullahu teala diyor ki hiç şüphesiz diyor ki evet diyor küfür olunmaz ama dikkatli olun arkadaşlar. Ama diyor kim ki o terk etmeye ısrar ederse terk etmeye ısrar ederse öldürülür ve küfürlendirilir diyor. Dikkatli olun. Öldürülür ve küfürlendirilir diyor. Hakim tarafından öldürülüp küfürlendirilir diyor. Fi hükmü terk salat onun kitabında.